بیا دا پاچی مخ کی بیان کی برا حکم پر رات پری کی ولی اللہ و الہ لرا ما اغ ٹول شیان گی فی السماوات چپ اسمانو کی گی و ما او هغ ٹول شیان گی فی الارض چپ مزک کی گی دا گر دا پاچی دا دا دا نو چپ پاچی دا دا دا وکفا باللہ وکیلا نو بل سوک پزر کی دا مدر گرزا و چپ پاچا بخوشا لکم تا دا المنزو دا حکام پلا جی خواتا که دا پاچا پکاور بکم دا دا جی تنیا پاچا دا جی پزر کی در گرزی دا اللہ سا غاپل اسی نو علاوال پاچی خوزماغی دا اصلی که وکیل ما و گرزا و پر پاچا تا وکل مکو پر تاندار مکو پر ابل مکو وکالت ما تراک وکیل دا غا بولی چی سروی از ما کارسازی و کز ما در وستی را دا خبر اللہ تا عبادات تا تاوان رسی دا اللہ و احکام تا نیمانی تاوان و رسی دا جا دا پارا چی اپلانی خانه که خوشحاله که یا چی چو خوشحاله که یا وزیر و پلانی و پلانی و یا باچا خوشحاله که پاچی دل تا دا دا پا دا غد آیات که بیا کم خبر وکر چی دا غیر الله انجشنی دا زرد تا باسه غیر الله ما رازی که و علاوه ما رازی که پاچا زیم توکل پر ما وکر پا عبادات و دا اوامر و پا منول استا کار نخرا پیجی کار دا سمیجی ولی اللہ اللہ لرما اگر طول شیانی پی سماواتی چپ اسمانو کی جی وما اگر طول شیانی پی الارد چپ مزکا کی جی دون غط پاچی چس ول نو دوغن غط پاچا تا کار وسپارا چی ارسا یا پلاس کی جی بل چوک شیئی نسی در کولی دا داغت سری خزانی وکفا کفایتی باللہ پا علا سر وکیلا از روی کارسازی کول چی دی کارسازی ستاوی کی خود دو سر مال گرد خزانی جی ور سر دا پا دری طریقی دا داغ امتصال تاکید و تائید فرمایلی فسیاله تعالی بل خبر بیانی اغه دا د چیزنی کسان د عبادت چکی پزړه کې دای چې نو خدای پاک نو خدای چیز ما احسان و منه هم ددوونه المنزونه چې کوم د چله خانی چې کوم د ایت کاپو نه دا کړد شان چې زه کوم احسان پر الله پاک باندې شته الله ای دای بیا بل دو کړه دا سړی چې د خپل عبادت غټ شی و بولی د الله پر خدای باندې بارک گئی گئی لچکی دغونه المنزونه مو وکړ دغونه جادر مو وکړ بس ته بالا اللہ نو بس نو اللہ نور څه غواړي اللہ وای اوه احسان پر ماج دی دس اللہ فرمای ته به احسان منې چې الله تعالی ته د کار د پاره منلې کنی الله زما دونه قدرت چې ګرد په خپل د مزه کې د سره په پنا کې مستې کوم نور مخلوق راول هغه به درته شع عبادت کی نو خبره به څه ګټه فقاش چې ای کې چې د خدمت نه وي استلې نو تاسو بره جنت نه در کینو چې تاسو است کینو کې نه کې ته به احسان د الله منې چې الله پاک ته د احکام د پاره ته غوړه کړې بل څوک نه دی غوړه کړې کنی الله زما قدرت دونه قوی دی ته به است کوم بل برابر ماغه به احکام کوي ته څه احسانونه ورګې چې پس ته ډیر مو وکړل او موږ بس وکړ زاین وي دا غبه ونه سي پر الله باندې دا چې مونږ کې دې سي الله فرمایي این یشا کچیر الله اراده و یذهب بو بزی کوم تش بو به سمره نه مزه کې سره به موږ به وي است به مې ايها الناس اي خلقو اي خلقو که الله اراده و کې ګرځه په خدای سره ټول کې وياتي باخرين وياتي را تکبو کې علاقات باخرين په نور مخلوق سره نور بدل تراوي کتوادانو کیج دا دوغه نه د ادم علی السلام ګرد نسل ټولول دا استکول پر ځای بل مخلوق کو مارل وکان الله علی ذلک قدیر الله از پر جی بالکل قادر مدا وس ګران خبر ته د کوم ځای راوست یی ادم علی السلام هغه د خاور څخه جوړ دوغه نه نسل الله وای بلم جوړ وای سم بلم جوړ وای سم دا د قدرت بخ ساده خبره ده الله او قدرت نو چې ساده خبره ده نو ته بیا صحیح شانو نرجه چې دا چې نو زه کوم بس د بالا نو بس وکې ځای نیوي د هغه به ونه سي الله دا به د ځای نه باسې در پای پورې بیا کوي او در پای پورې به احسان هم د الله منې چې الله پاکه دا مقام دې ما ته راکړي چې هم کلمه وایم دا خو ستا غټه پیرزوینه ده که زه هم اوس یو کافر وم ما اوس یو غوا ته سجده کولی یا مې د غوا بولی څښلی اوس الله تعالی څنګه ښه ښه نعمتونه موږ ته راکړي دي نو دا په دې ځای خدمت کې د دین موږ قبول کړي یو نو دا به د الله احسان پر یو سورت محمد کې نو سورة قتال مرتوائی پر قرآن کریم کی بل سورت پاگی کم یو آیات رازی ان تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونو امثالکم اللہ ایک چیر تیس مخواروی زما دا بندگی سخه نو اللہ تعالی چی دی یستبدل قوما غیرکم پا بدل کی براوری قوم ستیس سماسا بل قوم دلتا پیدا کی ثم لا یکونو امثالکم اغبانو بیاستیس پر اکام نی داس اطاعت بکیی داس اطاعت بکیی چی یو گری با دا غد سخه نا امری نی نا شکری بنی لکه ملائکه یو مخلوق دی اللہ جور کری دی چی اللہ پیدا کری جی در پای پوری دی بی امری کیی خادی معصوم جدا گناه سگر سر عصمت لري الله وی دا تتزان تج جوغای شد چې زخه یو څوک یم ته بز ما احسان منې چې ما دا کار د پاره مناله ساجي صاحب چې دی هغه وی وبیت کدا سی وای دا دغه کسانو د پاره یو مثال کی ورته پیشینو چې دا د خپل عبادت د الله پر دربار لوی بولی براوی منت منه کی خدمت سلطان همی کنم منت ازو شناس کی به خدمت گذاشتم ته به احسانونه نژدې چې د پاچا خدمت کوم یو سړی دی پاچا خپل په کور کې مقرر کړی دی چې دلته د ازما د خونی دغه یو خدمت کوه یو میز پاکوه یو چوکۍ پاکوه دی پر پاچا احسان ری چې ګوره زه د پاچا صاحب میزونه پاکوم د پاچا احسان ومنه زوی مړی چې دلته پرې ایښی کنې اوس په دې ولغته وي زیبه بره به بل راوی پر پاچا کوم ځکه تنګه ده چې ته زه د پاچا د دفتر خدمت کوم د عین د عبادت د اوامرو دغسې مثال دی انسان چې پر الله احسانونه نه ږدي چې الله پاکه ستا احکام عملي کوم هغه دې دوغه نه لمنځونه کوم روژې نیسم جهادونه کوم دا به نه کوي دی به د الله احسان وي چې الله پاکه د دې کار دپاره زه څنګه انتخاب کړم زما کوم عمل و دا خو به چې و که چیرې زه اوس هم دغه رقمې دا زموږ ورته چې خلک د مثال په طور دا خپل پر ځان وګرده قیاس کړي چې سهار لمانځه ته راغلي که اوس موږ د یو ساقیخانې مخته پراته وای په نشو کې ډوب وای په خترونو کاډو کې پلار در پسیاریانو چې دا زوی مړی چیرې ورک دی بل قریب در پسیاریانو داسې مخلوق نو نشته چې اوس په ځینو ځینو ځای کې پراته دي نو ته پر الله څه احسان رجې خو الله پاک وایي ما دا کړې ده چې ته مې د مسجد والا وګرځولې ته مې عبادت والا وګرځولې ته مې د هغه پته خلاص کړې ته به احسانونه منې نو ساجد صاحب شوی چې منت منې کی خدمت سلطان همی کنم د بچا پر خدمت او به ته احسان رج جز خدا بچا خدمت کوم منت ازو شناس د دت به منتونو احسانونه پیژن چې الله ته احسان کړی کی به خدمت گذاشتن چې خدمت مقرر کړه د غټ احسان الله کړی دی نو په دا آیات کې الله د رس فرمای این یشا ک الله و غوار یذهب بو بزنی سب کی کوم تس ایها الناس ای خلق و یاتی را تکبو کی به اخرین په نور خلق سره بل مخلوق بدل تراولی بر باغ د الله بندگی کی پر الله به احسانونه امنج دی و كان الله على ذلك قديرا وكان دي الله على بك على ذلك پردغ کار چ دا ویوی قدیرا قدرت ولادی نو دا سلرمه طریقه په دغه آیات کې بیان کړی دی د فارچ امتثال د اوامر وکي پر الله احسان مجدی ځینې ځینې کسان په دغه امتثال څخه د عملي کولو سره د اوامر ځان کاږي چې ما د خپل عبادت ډیر بولی برای بس ته کې ځای دی وی دا غبی ونس الله ویا احسان به نرجه کایبه او هغه به احسان د الله تعالی طرفه بولی پنځمه طریقه پنځم طریقه به دا ده چې یو سړی دغه عبادت کوي برای شنو ما دا دېرش کاله لمونځونه وکړه ولکه یو موټر له خدای راکړي کله خلک په موټرانو کې سپریږي الله وایي ته دغه غواړې اجر غواړې صحیح دی زما سره لکه د دنیا اجر شته خو د آخرت غې هم شته ته ولې دا کمزوري اجر غواړې خو د آخرت غې په نظر کې ونیسه نیت کې صالح کنو ته خدا منه چې دا سودا د الله سره کوي چې موټر راکړي زه لمونځونه کوم که جنه کې را بالا زه پښېمانه کېږم چې یار بابا جرش کار لمونځونه وکړه اجونه مو وکړه سوار جاته ولاړ تر اوسه پورې زه خپل کور نه لرم نه موټر لرم دا څنګه خدای دی زه دا عبادت کوم الله وایي ته خبرې به هم د زیانه باسه ته به د آخرت اجر په ځین کې نیسې د دې دنیا اجر که در کول سو هغه بابې څه شی دی که نه در کول سو عبادت به په دې نه پرېږدي امتثال د اوامرو به کوي دا یې پنځمه طریقه سوه چې په دې آیات کې بیانې نو په پنځه طریقې سره الله عز وجل د هغو احکامو چې تېر سوي دي د هغو تاکید یې وفرمایي چې چاره نه لري که یې به په امر د اتقوا الله ورته وکړي د ان تکبرو فلک چیرې ته کفرانو کې تاوان ځان ته رسې ما ته نه رسې پسې وکفا بالله وکیلا هم د بل د خاطر هم د احکام مو پرېږده الله ښه وکیل دی ولې خو پاچا دی د هغو درو خبرو دپاره د هر یوې دپاره ولله ما فی السماوات وما فی الارض دا یې دلیل ګرځولی ولې یو څوک چې دغه د غټ پاچا سي امر ام واجب الاطاعت دی خامخا به کوي د مخالفت هم ځان ساتل په کار دي وین تکبرو کې وفرمایل او دغه رقم به دغه سړی نو وکیل هم ګرځي چې دغه نقدر قدرت ولري نو د الله ذات چې دونه عظیم قدرت لري چې په دې دنیا کې ما یو څوک قدرت مني خلک یې د ځان لپاره وکیل ټاکي نو د الله عز وجل ذات بخه مخه د ځان لپاره وکیل ټاکه کارساز به ټاکه عبادت به دکه بل څوک په توجه کې نه راولي که وزما عبادت ډیر دي زه کوم پر الله به احسان نه لري الله ور زنور مخلوق پیدا کوي سم درته به شکر کوي پنځمه طریقه چې مال هغه ده من ارغتو کان چې دی یرید د اراده لري ثواب د ثواب ا دنیا د دې دنیا د دې دنیا ثواب په ځین کې نیولې دي برکه لمنځ دي کې جهاد دي کې بر درس دي عربه لا چې د دلته دا شي د په نظر کې نیولې فعند الله ثواب الدنيا فعند الله فنيز الله تعالی ثواب او ثواب بدله د دنیا د دنیا والاخره د اخرت الله خود واړي لري خو ته ولې باندې دونه کمزورې چې دغه لږ شی په نظر کې نیسي هغه ډېر شی په نظر کې نه نیسي په دغه آیات کې دغه چې الله سره خود وایسته ته تر دغه ګام واړو په نظر کې هغه ونسه دا که پر تابع سول دا تبعي شی دی سیدی لا غټ انعام الله در باندې وکي کدا نه سو پر تابع نه سو پر ربنا هغه د آخرت اجر خو چې د الله سره دوی ته عبادت په هغه غرض باندې کوي په دې غرض به نه کوي